إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي توفيق برم عز وجل تي سنو درس توحيد تي سنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيغي تي بونتو بيغا خامتيني ني موي بونتو رجاء موي ياكار. مملني تي بيند بيغا خامني موي بيند بو ويسو. بروم تيري بي ميغي تاخاوون تي لو ام صلو. تي ني كي ياكار يالا. سو فكيه ياكارام بوبو دغنا deuguna faw mu boole ko ak jëf, faw mu boole ko def li nga xamanteni ni moy ay sabab. Waye nak mu lay bayyi lo xel ne sabab yoy ngay def dafa teggu ci ñaari charte. Ñaari charte yoyu benn bi moy al ikhlas, benen bi moy al mutaba'a. Ikhlas moy jeuf yoy ngay jeuf diko jegeñ jegeñ lo sa borom, diko jamo sa borom na nek lu sel ta yalla tax. Bu selul rek choono nga ci jele ak jafeñ jafeñ. Motax mu rot ci hadith ñiat ñi nga xamanteni ni ñom lañuy ñëk tabal safara, moy hadith bu dis lol, hadith bu reuy, hadith bu jara setantal, hadith bu jar di tek sa kanam. Sayo namme rek jëm ci jëfé dara, waye hadith bu jar di wetaliko bo wete nga koy fataliku, di ci khalat, di ci delu wat di fataliku, di ci setantal. Jem ci defar sa xol ba sa xol deugar ci ba taxawé ci sa xol. Bu fekkenti ni deugar na ba taxaw ci ikhlas rek, sunu borom defal na la ngeenel bu mag. Boko julli di hadith bobu nga xamni day wone ñett ñi nga xamni ñom lañuy ñëk tabal safara. Awwalu man tusa'aru bihim an-nar, muy borom xam xam bi ki borom bi tabarak wa taala joxon alquran. Kenen ki di borom alal ji, sunu borom jox ko alal, jox ko am am. Kenen ki di borom doole ji, sunu borom jox ko doole. Mbokk yi li ci yeme te raglu ci hadith bi moy ñom ñett ñep ñi ngi ci toolu islam di bay. Ñom ñatt ñep wallahu musta'an, ñom ñatt ñep ñi ngi ci waru islam wi di bay andak ñu ne la ñom lañuy jëk tabal safar. Ki di borom xam xam bi, sunu borom jox ko xam xami alquran, sunu borom jox ko alquran. yowmal qiyam sunu borom woko ne ko joxon na la xam xam bobu lo ci def mune a sa xam xam bobu de don na ci taxaw di ci bay sama war ngir yow ngir dab sa germande sunu borom ne ko kadabta sunu borom ne ko waxo deug katch nga la ilaha illa allah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sunu borom ne ko da nga don jang ka jangale ngir ñu ne borom xam xam nga ngir ñu ne ab jang kat la te lolé waxé son nako manam nit ñi waxalon nañ la ko kon nga gis ni koku djublu wayam mo don nit ñi waxal koko lamuy def nit ñi waxal koko la ilaha illallah muy mawqifun asib muy taxaway bu raklu rahib bu metti sax bu titlu bu jar di baye xel jego boy yekati jego boy siq salam min bi sayuy bitterniku di am lu muy sanni ci ay kaddu way setantalal ndax yalla tax ndax lu sel la ndax ngir dab ngeermande borom bi tabarak wa taala xolal lu melni nek ci tol bi di bay ci soufu naaj bi ak bay ni mu metté ba dara desut ludul gop ñu la amo fi dara yalla nci yalla musal mboko julit yi mbiru diina ku ko xamul mo koy fowé wallahi ku xamul diina moy fowé diina l'islam borom alal di dik gannaaw ba borom xam xam ba jalle sunu borom xam nga lu ci tega ne maraka yi xecc leen ngeen diri dal di tabal safara la ilaha illa allah borom alal bi dik sunu borom laaj ko lamu laajon ke jitu joxon na la alal lo ci def ne don na ko joxe ngir yow sunu borom ne ko kadabta katch nga waxo deug dang ko don joxe ngir nit ñi wax ko te nit ñi waxon nañ ko sunu borom dal di digel malaaka yi ne xecc leen ngeen yob tabal bi safara la ilaha illa allah xolal alal ak wut alal ni mu metté ciono bi ci nek ak jafeñ jafeñ ji nga wëlbeetiku sanni woko ci ay tiaxande waye yang ko joxe ci lo xamni yang ci yaakar yiwu waye nak la ca manke moy ikhlas muy selal muy charte bobé nga joxe ci jakka ji joxe ci daara ji joxe ngir ne sa way mi mom joxe kat la la ilaha illa allah galla way gor gorlul ci sa bop gorgorlul nga xex ak sa nafsu nga xex ak sa bakkan ba njatt ko ba domine ko ba loy yekati diko joxe ngal la way fexel ba bu ci sentu leneen ludul ngeermane yalla loy yekati di joxe ngal la way fexel ba mu nek lo xamne yalla rek ka tax borom doole je dik sunu borom laaj ko lamu laajon gaña mune a don na xex ci sa yoon ci doole ji ma jox sunu borom ne ko kadabta katch nga dang ko don def rek ngir ñu ne yaay jambar te waxon nañ ko ndem yow nit ñi waxal la ko mom nga bëggoon lolu amon nga ko wama rabbuka bidhallamin lil abid cey wajil ne sa borom du togn kenn la nga beggone defal na la ko wuto won yalla wuto won ngeermande yalla wuto won luy yeketti kaddu yalla waye luñ la doon waxal ngay wut luñ la doon waxal. Nit ñi waxaloon nañ la ko. Ma gopp. Képp ku bëgg àdduna bii ak luñ la gaawalal, loolu ngay am. Ki bëgg àllaaxira, sunu borom dina ko defal ci ngëneelam àllaaxira. Defal ko it xéewalu àdduna. Gis ngeen mbokk jullit yi, ñàkk sellal. Su fekkente ne jaamu yàlla yu rëy yi lay affecté, muy xam-xam, joxe ci yoonu yàlla, nga xam ni bari na saa sunu borom fu mu tuddee julli, tudd joxe ci yoonu yàlla, muy jaamu yàlla bu mag, bu rëy. Ki nga xam ni daa jihaat ci toolu xare, ba faatu ci exeek ak deretam, ak ay gaañ-gaañoom, ak coono ya, ca suufu jaasi ya. Ñu daal di leen di dirijeme safara. Lu tax? Ndax ñàkk a sellal. Waa léegi, kii bokkaale nag moom kon. Kii bokkaale nag moom kon. Kooku moom nuñ koy def. Su fekkee jaamukatu yàlla yële, ñàkk a sellal ga nga xam ni moo manqué ci seen jëf, mu jural leen loolee. Ki nekk di wëndeelu ci xàmb yi nag moom. Ki nekk di wër, di toltolaan buntu kër njabarkat yi ak gisaanekat yi ak buxaabakat yi. Ki nga xam ni ma ngay jël jaamu yàlla lëmm yëkkati jox keneen ku dul yàlla. Jox bàmmeel ba, jox garab ga, jox xeer ba, wala mu jox jant ba, wala mu jox buum ga, jox xarfa xuufa ya. Kon kooku nag moom laa ilaha illallah. Boo ko julli di gis nga ñàkk sellal ni muy affecté jëf, ni mu koy yàq. Waxoon naa la mooy lan gurugu sànkar. Ci kaw rafet lool. Waaye boo ko xaree rek daa di koy sànni. Ñu góorgóorlu bu baax ci sunu bopp. Lu ñu jëf te sellaluñ ko dañ koo perte. Ak lu ñu ci nit ñi tagg nag, ak lu ñu ci nit ñi gërëm, ak woy wuñ ci mën a wutal, dañoo perte. Dañoo perte. Ndax ka tonu, ka bénéficié wu, ka nga xam ni moo gañ, mooy ki dikk àllaaxira. Sunu borom ne ko am nga sama ngërmande. Sunu borom ne ko say yoole ngi nii, dara manqué wu ci. Lépp a mat. Waaye ki perte mooy ki nga xam ni sonn na aamilatun naasiba. Aamilatun aji jëf naasiba sonn lool tasla naaran xaamiya daal di tàbbi safara su tàng jër. Laa ilaha illallah. Nañu góorgóorluwaat bu baax ci sunu bopp. Nañu yittewoo sunu bopp. Nañu fexe di def akuk nëbb ci sunuy jaamu yàlla, ci sunuy jëf, sunu digganteeg sunu borom mu nekk secret. Maa ngi wax nga xam ni du feeñ lu dul lu mën a ñàkk, lu dul lu mën a ñàkk. Maa ngi wax ndax am na ci buntu yoo xam ni léegooleeg feeñal yenn mbir yi. Dana am solo lool, dana am njëriñ. Waaye lii ñu jógtee tey, raglu na tiitlu na de, wanewu gu mettee metti. Filmi sa bopp, yaa nga ca aj Makka di umra di tawaaf, ngay def ay selfie. Yaa ngay sujjoot di def ay selfie, yaa ngay julli. Même bu fekkente ne sax, wallahu almusta'an. Du yow yaa ko def sa bopp. Waaye ka lay photo ngay julli mu lay photo de la caméra. Ci loo xam ni teguwul ci dara. Amul benn objectif ngir jël ko rek publié ko ci réseaux sociaux yi. Allahu musta'an. Joxe ba, góorgóorlu ba, nañuy fexe di biiral jëf yi, di ko nëbb. Waaw, di ko nëbb. Muy nekk ay secret sunu digënté ak sunu borom, sunu digënté ak sunu borom. Xamni day nekk lo xamni du luñuy siwel, du luñuy woné, du luñuy publicité, du luñuy publier, du luñuy garal. Mbokk julli yi, charte bi di sellal, charte bu jar di taxaw la. Lu laaj li nga xamanteni ni mom moy muhasaba, moy nit ki fuglu régler ci bopam, di nemmat bopam fan la tollu ci tombu bobu bala ay jëfëm di yaq. Benen charte ba nak mo nekkon al mutaba'a, moy roy yonent bi alayhi salatu wassalam. Mo nekkon ñaarelu charte bi, xamna ni dañuy tek fi sunu baram rek insha Allah, ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq, defal len ko, defal ñu taysir, defal len ko, defal ñu aafiya, defal len ko. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.